Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Апавяданне 12. Стогадовы стары і чорны госць. У маладосці я ведаў старога, які жыў па суседству з намі. Зваўся ён Гараська. Быў сапраўдны старасвецкі чалавек. Цяпер такіх людзей няма ўжо ў нашым краі. Прамінула гадоў 20, як ён памёр, але жыццё і смерць яго былі такія дзіўныя і так запалі ў маю памяць, што, здаецца, нібыта учора ўсё гэта бачыў. Жонка і ўся яго сям'я даўно ўжо выбраліся на той свет. Адзін толькі ўнук быў яму памочнік у штодзённай працы на полі, а нанятая капета гатавала есці і даглядала адзіную карову, якой досыць было травы вакол самотнага дома, што стаяў на пагорку і быў цераз поля за вярсту ад нашай вёскі. Гараська добра памятаў сваю маладосць. У святы я быў вечары, калі вернуцца з поля раты і касы, і он прыходзіў да нас, і, седзячы на прызбе, апавядаў, як жылі даўней нашыя продкі, проста, без прыдумак і усялякіх пышных аздобаў. Палеткі і авечыя чароды задавальнялі ўсе іхнія жаданні, не зайздросцілі яны жыхарам далёкіх краін, не ішлі да іх набываць багацце, бо не мелі ў тым патрэбы, без таго былі шчаслівыя і спакойныя. У 80 гадоў ён быў яшчэ не змардаваны працаю, з сошкаю на полі, з касою на сенажаці, апярэджваў маладых, сілу меў нечалавечую. Калі не было добрага улову, складваў нерад у човен, і, несучы яго на плячах, пераходзіў з усімі сваімі прычындалымі на другое возера. У такой сіле і заўсёды з добрым здароўем прычакаў соты год жыцця і быў яшчэ моцны, як вячысты зялёны дуб. Прайшла маркотная восень. Доўгімі і цёмнымі вечарамі вся наша сям'я, сабраўшыся пры лучыне, рабіла тое, што адпавядае гэтыя пары года. Мой бацька плёў нерад, кабеты гралі, а я гнуў абручы да розных дзежак. У часе работы пачалася гаворка пра старога Гараську. «Чаму гэта, – сказаў мой бацька, – Гараська так даўно не быў у нас?» Добры стары, калі з ім размаўляю, час ляціць хутка і прыемна. О, як бы я хацеў, каб ён прыйшоў да нас. Баджэй бы мінуўся б гэты восеньскі вечар. Ледзь сказаў так, бачым дзіва дзіўнае. Дзверы не адчыняліся, а Гараська стаіць пасярод хаты. Са страхам глядзім на яго, ён стаіць моўчкі нерухома, твар яго смутны і выказвае штосьці незразумелае. Вся постаць лёгкая, здаецца вышэйшая, чым зазвычай. З кожную хвіліну ён робіцца ў вачавіткі лягчэйшы ды танчэйшы і растае ў паветры. Ва ўсіх нас апусціліся рукі, дрыготка прабегла па целе. Пазіраю адно на аднаго, не разумеючы, што ўсё гэта значыць. Нарэшце мой бацька перапыніў маўчанне. Трэба будзе заўтра даведацца, што дзеецца ў Гараськавай хаці. Ці здаровы ён? Гэтая здань прадказвае нешта благое. Толькі сказаў гэта мой бацька, заходзіць у хату сусед, хата якога стаяла на другім баку вуліцы, і такую апавядае гісторыю. Таго вечара былі ў яго госці. Пасеўшы на лавах, госці і гаспадары гамалілі пра сёе ды тое. Нарэшце пачалася гаворка пра некаторыя апавяданні Гараскі, як ён згадваў сваю маладосць, даўнейшых панов і даўнейшае жыццё. І раптам адчыніліся дзверы, нібыта раснасцежыў іх моцны вецер. Суседаў сын падбег да парога і толькі хацеў зачыніць. Зайшоў Гараска, нікому не пакланіўся, ціха, як цень, падышоў да стала і зноў вярнуўся ў сенцы. Насупраць у другую палову хаты таксама адчыніліся дзверы, і ён зайшоў туды. Дзівіліся ўсе, не ведаючы, што гэта такое. Узялі запаленую лучыну, каб пасвяціць, бо цёмна было, але не знайшлі там аніводнае жывое душы. Устрывожыліся ўсе, дзеці і жанчыны баяліся выйсці за дзверы. Пасля гэтага апавядання яшчэ некалькі чалавек прыйшлі да майго бацькі і таксама расказвалі суды пра старога Гараську, які гэтаксама шмат да каго з'яўляўся. Нехта бачыў яго і ў дзень, сядзеў на прызбе, самотны і задуманы, а калі падышлі да таго месца, нікога не знайшлі. «Заўтра нядзеля, вольны дзень», – сказаў сусед. «Пасля святой імшы пойдзем усе і даведаемся пра Гараськава здароўя. 100-гадовы стары хоць на выгляд дужы і здаровы, аднак у такім веку бывае лёгкая і хуткая перамена». Наступнага дня, перад самым полуднем, мой бацька, я і іншыя людзі з нашай вёскі наважыліся ісці да Гараськи. І толькі падышлі да дзвярэ, як заходзіць яго ўнук і кажа: «Дзед паслаў мяне прасіць усіх вас, каб вы сёння яго пераведалі». «А як ён маецца? Ці здаровы?» – спытаўся мой бацька. Засумавалі ўжо ўсе без ягоных гісторый. Нават турбавацца пачалі, ці здаровы. «Здаровы, здаровы, правда, цяпер больш маўчыць, нейкі задуманы і апошнім часам шмат працаваў». «А што ж ён там рабіў?» – спытаўся сусед. «І на каго ж гэта працаваў?» «На сябе». «А што ж ён усё-такі рабіў?» «Ну, бачыце, калі пераведаеце». «Ну, дык хадзем, не бавячыся доўга», – сказаў мой бацька. «Там задаволім нашую цікаўнасць», і ўсе выйшлі за дзверы. Заходзім у Гараськаву хату і бачым, стаіць пасярод пакоя на двух зэдліках дубовая труна, у хаці ўсё прыбрана, падмецена, і лавы чыстыя вымытыя. Гаспадар у новым палатняным адзенні, увесь белы, як лебедь, сустракаючы нас на парозе, сказаў: «Прошу, прошу в маю хату. Запрасіў сёння вас да сябе паказаць вам дом вечнасці, які сабе збудаваў сваімі рукамі. Хутка думаю перабрацца ў гэтую вечную хату». «О, яшчэ дзеду моцны», – сказаў мой бацька. «Можа, раней каго-небудзь з нас пахаваеш? Малады, можа, а стары мусіць паміраць. Але яшчэ пачакаем пра гэта гаварыць. Сядайце, дарагія госці, рады буду пабавіць з вамі час у мілых размовах». Сказаўшы гэта, ён запрасіў усіх нас сесці за стол. Унук прынёс гарэлку, а наймічка паставіла перад намі розныя пачастункі. Гараська, сеўшы ля нас, прымушаў піць і есці, а сам не кранаў ані ежы, ані пітва. «Як гэта сталася, дзеду?» – спытаўся адзін госць, выпіўшы кілішак гарэлкі. «Што ты ўчора з хаты не выходзіў, а людзі цябе ўсюды бачылі?» «Быў і ў мяне ў хаце», – сказаў бацька. «Я, дзеці і жонка ўсе добра бачылі, твая постаць з'явілася пасярод пакоя і ў момант знікла». «А заходзіў і да мяне? Не пакланіўся ні гасцям, ані гаспадару, а потым хутка выйшаў у сенцы і схаваўся ў цёмнай палове хаты, а там цябе і з агнём не знайшлі». Гараська неспакойна глянуў на гасцей, твар яго спахмурнеў. Крыху падумаўшы, стары сказаў: «Будуючы сабе гэты дом, я думаў пра вас. Душа моя вас адведвала, успамінаў мінуласць, і дух мой лётаў па тых ваколіцах, дзе я нарадзіўся, вырас, хадзіў па жыццёвых пасявінах, зазнаў шчасця і гора, вясёлыя і сумныя гады, але ўсё гэта мінулася, як сон кароткі». «Але, пэўна, і не снілася старасвецкім людзям, — сказаў мой бацька, — тое, што мы цяпер зазналі. Паны любілі гаспадарыць, і лепей было за сённяшняе». «Шмат якім панам глядзеў я ў вочы, — сказаў стары. — Адгадваў іх думкі, выконваў загады, дагаджаючы усялякім іх жадункам. За мае паслугі, дзякуй Богу, мне верылі і давяралі. Нашы вёскі калісьці колькі разоў перапрадавалі. Шмат тут было гаспадароў, і кожны кіраваў па-свойму. Ды за тым часам яшчэ жылі нішто сабе. А вось калі пан Зэ па смерці сваіх бацькоў запанаваў у гэтым маёнтку казуліне, все мы зазналі гора. Хацеў здзівіць суседзяў сваёй раскошаю, прывозіў дарагія кветкі і садовыя дрэвы з далёкіх краін, ездзіў у шыкоўных экіпажах, трымаў мноства лёкаяў, а парадку ў доме не было. Збіраліся госці, пілі дарагое віно, штогод выдаткі былі большыя за прыбытак з маёнтка, дык і пачаліся крыўды і рабункі. «Дрэнны будзе з гэтага канец, — казалі абазнаныя людзі пану Зэ. — Але ён не слухаў добрыя рады, больш да душы былі яму намовы несумленных людзей, якія карысталіся з ягонай някемнасці. У той самы час з'явіўся ў нашым маёнтку невядома адкуль дзіўны чалавек. Я забыў яго прозвішча, але твар, як сёння бачу, худы, заўсёды бледны, нос велізарны, бровы густыя, пагляд як у вар'ята, вопратку меў чорную, доўгую і нейкую дзіўную. Не выпадала мне ў жыцці нікога ў такім уборы бачыць, і гэты гость, як неадступны цень, нязменна быў з панам Зэ. Хваліў ягоныя ўчынкі, маўляў, ён бавіцца і весяліцца, як і належыць сапраўднаму пану, нашчадку знакамітых продкаў, абяцаў паказаць яму нейкія цуды і адкрыць крыніцу бяздоннага багацця, апавядаў пра цуды, што дзеюцца дзесьці на краі свету, кпіў з нашых звычаяў і завядзёнак, якія нам дасталіся ад продкаў. Былі такія паны, што ўхвалялі яго думкі, а лёкаі і сяляне праклиналі яго, з пагардаю называлі чорным госцем». Мінае год, мінае другі, і робіцца ўсё горш і горш. Сяляне пана Зэ да звання згалелі, кінуўшы хаты, блукалі па свеце і шукалі сабе спажывы. Ды і ў панскім доме панавала бяда. Суседзі і знаёмыя, едучы па блізкіх дарогах, міналі наш маёнтак. Чорны госць прыходзіў толькі часам, раіў прадаваць людзей і такім чынам збіраць грошы. Паслухаўся пан, шмат вывез моладзі у далёкія краі, але з гэтага не забагацеў. А гость той чорны хутка знік. Даймалі пана пра суд крэдыторы, вымагаў нясплочаныя за колькі гадоў падаткі ўрад, суд апісаў маёнтак і перадаў яго апекуну, а пану Зэ дазволілі мець пры сабе да паслух адно лёкаяў. Сярод іх быў тады і я. Мы жылі ў далёкім фальварку, пан быў самотны. Праз колькі месяцаў я заўважыў у ім дзіўныя перамены. Пачасту ён гадзінамі сядзеў моўчкі на адным месцы, часта задуманы, нібыта ў роспачы, хапаўся за галаву і размаўляў сам з сабою, ходзячы па пакоі, не спаў ад захаду да ўсходу сонца. Аднаго разу акурат апоўначы пачуў я пану голас. Убачив вогонь у вікні, подумав, кличе кого-небудь з нас, і заходжу в покой. Пан говорить сам собой так гучно, быцем з неким спрачається. Здзівлений я довго глядів на його, а він мене не зауважав. Нарешті я сказав, почув панський голос і подумав, що клічеш кого з нас. А пан був самотний і розмовляв сам з собою. Він зірнув на мене неспокійним оком і сказав, показуючи рукою на стіну, «Самотний? А гэта хто?» «Бачу, на стіні тінь рос чоловіка, нос довгий, волоси натопирені. Познаю чорного гостя!» Опанував мене страх, дриготка схаланула тіло. Стою на місці, як скам'янілий, а тінь той посунувся по стіні до дверей і зник. «Пойшов, не дає мені спокою», – сказав пан, – «а ти йди, нема тебе чого тут робити». Я вийшов оттуль увесь огорнутий страхом, здавалося, що той страшний тінь стоїть передо мною, і я всю ніч не мог заснути. А коли я повідав іншим про той жахливий привіт, ніхто мені не вірив. Усі сміялися, кажучи, що я переполохався свого тіню, але я думав інакше, і забити гэтага не мог. Пройшло кілька тижнів. Пан завсёди був самотний і неспокойний. Одного разу ввечері він сказав мені, «Сьогодні я благо почуваюся. Після вечері одразу приходь і будеш спати тут, бо може здариться, яка потреба, ти в своїм покої моцно заснеш і мене не почуєш». Я послав собі постіль на подлозі, потушив вогонь, ніч була тиха і ясна, святів місяць. Пан не мог заснути, уздихав, уставав, сядав, знов клався. Довго я чув кожний його рух, і тільки заснув, моцний голос обудив мене. Усхоплююся і бачу, пан, сидячи на ложку, гучно говорить, якби сам з собою, але я той говорки зрозуміти не мог. Повня світило в саме вікно. Бледне світло розливалося по всім покої так, що всі речі можна було добре бачити. Раптом я зауважив жахливий тінь у рост чоловіка, що був на стіні насупраць самого ложка, і, повернувшися тваром до вікна, рухався, ніби живий, нос довгий, волоси натопирені. «Познав чорного гостя, охопив мені лютий страх, і як непритомний, ускочив з місця і закричав, «Кажи, пане, запаліть огонь!» «Навошто запалювати огонь?» – сказав пан. «Тепер ще тільки повноч. Гэты жахливий тень палохає мене!» – отказую. «Не тобі, а мені не дає ён спокою». Сказавши гэта, ён устав з ложка і походжав по покої, а мне загадав не сыходзіць з месца. Тут заспяваў певень. Тень пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. Пан сядзеў нерухомы, як камень. Я лёг на сваё месца і пазіраў на яго. Дрыжыкі прабягалі па маім целі, і да самага світання я ўжо не заснуў. Аднаго разу той жахлівы тень з'явіўся на сцяне апоўдні пры ясным сонцы. Я заўважыў на твары пана страшную перамену. Ён быў бледны, як навец, і шпарка ходзячы казаў нейкія неўцямныя словы. Я перапалоханы ледзь змог прамовіць: «Загадай, паня, паклікаць ксенза, каб прачытаў малітвы і свянцоную вадою пакрапіў сцены». Відаць, гэты дом довго стояв пусты, вось нячистик тут і поселився, або некий чернокнижник викликав його сюди, каб ён нас мучив не тільки уночі, але й у день. Пан здекливо глянув на мене і сказав, «Старий дом, може, не раз уже крапили свянцоною водою, не з твоїм розумом сюди лезти». Мне, коли заходило уже солнце, пан, вернувшийся смутный со шпациру, зайшов в покой, сел и ощеперил руками голову. «Певно, у пана моцна голова заболела?» — пытаюся. Так шуміць у галаве, сказаў ён, што даўно ўжо ніякага паратунку няма. Параіў бы пану, як вылечыцца, да не ведаю, ці паслухае мяне пан. Паслухаю, калі што добрае скажаш. Кажуць, што калі мучыць шум у галаве, найлепей пастаяць ля самае званіцы, паслухаць касцельных званоў, як на імшу звоняць, потым зайсці ў святыню, уклянчыць перад алтаром, шчыра памаліцца і паслухаць святую імшу. Такім чынам шмат хто вылечыўся. Няхай і пан паспрабуе. Ён глянуў на мяне, і здзеклівая ўсмешка з'явілася на хваравітым твары. Табе гэтыя лекі, можа, і дапамаглі б, а мяне касцельныя званы не вылечыць. Я шмат бачыў няшчасцяў і страшных дзіваў, жывучы на гэтым свеце, сказаў стары, але гэтае самае жахлівае. Не вытрымаў пан, памёр ад несупынных пакутаў. Сказаўшы гэта, ён схіліўся перад абразом Божай Маці і ціха маліўся, а ўсе госці моўчкі глядзелі на яго. Ужо вечар, сонца схавалася за лесам, Гараська, закончыўшы малітву, глянуў у вакно. На небе свяцілася адна вечерняя зорка. Ён нейкі час сачыў за ёю. Сляза пакацілася па гараськавым твары. Нарэшце, павярнуўшыся да гасцей, сказаў: «Хутка ляціць час у размовах з добрымі сябрамі. Так і ўсё жыццё наша мінаецца». Колісь у маладыя гады любіў я глядзець на гэтую вечернюю зорку. Там шукаў у смутку надзеі і ўцехі. Ён запаліў васковую свечку, паставіў яе ля труны і казаў далей. Збудаваў сабе дамок без дзвярэй і без вокон. Тут адпачну спакойна. Сон мой не перапыніць ні смутак, ні трывога, ні клопаты. На Бога моя надзея». Сказавшы гэта, стары паставіў труну на падлогу і хацеў легчы ў яе. «Што ты робіш?» – закрычаў адзін з гасцей, хапаючы яго за руку. «Навошта, здаровы і моцны, лезеш у дамавіну? Прыйдзе пара, самі цябе туды пакладзём. А пакуль тое, жыві і радуйся сонейку. Але больш ты ўжо не вырасцеш», – сказаў мой бацька. «А цяпер бачым труна акурат па табе. Не нагадвай нам, што некалі цябе страцім. Давай пагамонім лепей пра тое, што было даўней. Хачу адпачыць пасля працы. Ужо ноч, зоркі свецяцца на небе». Сказаўшы гэта, Гараська лёг у труну. Стоячы вакол, глядзім на яго, твар смертельна збелеў, і вочы закрыліся. «Досыць гэтыя пробы! Падымайся!» — сказаў мой бацька, беручы яго за руку. «Вставай, Гараська, вставай!» — крычалі госці. Хацелі падняць яго з труны, але як убачылі, што ён ужо не жывы, пабялелі ўсе і доўга стаялі вакол у здранцвенні. «Дзіўны стары», – сказаў завальня. «Ведаў, што жыве апошнія гадзіны, і, развітваючыся з гэтым светам, запрасіў да сябе у гасціну знаёмых, каб у іх на вачах пайсці у свой вечны дом. Пэўна, ён усё жыццё памятаў пра смерць. За гэта ў старасці літасцівы Бог і абвясціў яму часіну свайго суда і міласэрнасці. А вось той чорны госць, што не даваў спакою пану, ужо трэці раз з'явіўся на сцэне ў нашых гісторыях. Не спіць злы дух, сюды шкодзіць людзям і заўсёды сябруе з тымі, хто забывае пра бліжніх сваіх. То кара Божая. Ну, паслухаем жа цяпер, што твой таварыш скажа». Апавяданне 13. Чараўнік ад прыроды і кот Варгін. «Бывалі цуды даўней, — сказаў другі падарожны, — чуў я ад старых пра незвычайных людзей. Апавяданні пра аднаго з іх наймацней захаваліся ў маёй памяці. Жыў у нашым краі просты селянін Тамаш. Пра яго казалі, быццам нарадзіўся, маючы ўсе зубы, а калі вырас, не вучышыся чараваць, ведаў усе сакрэты чараўнікоў. Нячысцік ад яго не мог схавацца. У кожнай перамене, у любым абліччы ён заўсёды яго бачыў і пазнаваў. Да ўсіх людзей ён меў прыязнасць, ведаў некія сакрэтныя словы, якімі перамагаў злога духа, дапамагаючы пакутным і нешчаслівым людзям. Змучаныя цяжкай хваробаю паны, калі вучоныя дактары і дарагія лекі не давалі ім палёгкі, пасылалі па Тамаша, і той некім таемным словам хутка вяртаў ім здароўе і спакой. Раскажу пра некалькі такіх выпадкаў. Аднаго разу пан Н вярнуўся з горада і прывёз дадому кота. Дзе і як яго набыў, я не чуў, толькі ведаю, што кот той быў незвычайны. Калі пан занёс яго ў пакой і пасадзіў на падлогу, усе сямейнікі абступілі госця і здзіўлена глядзелі, як той паважна пахаджваў па хаці, падыходзіў варкочучы да кожнага і з усімі быў такі ласкавы, быццам гадаваўся ў гэтым доме. Пан Н сказаў жонцы: «Глянь, Антос, які цудоўны кот, вялікі, поўсць блішчастая, увесь чорны, як вугаль, вочы гараць. Да гэта сапраўдны кашэчы кароль Варгін, ледзьве здабыў гэтую найвялікшую радасць». Кот ускочыў на стол, пані пагладзіла яго рукою, ён прымружыў вочы, выгнуў дугою чорную спінку і, муркаючы, пахаджваў па стале. Пані ўзяла яго на рукі. Пекны ласкавы кот быў ёй да душы. Кот гэты атрымаў усялякія выгоды, піў смачнае малако, спаў на мяккай пасцелі, на кліч Варгін, бег да пані, бавіў яе, і ўсе яго любілі. Прайшоў месяц, прайшоў другі. Кот быў фаварытам цэлага дому і жыў як сапраўдны кашэчы кароль. Але праз некалькі месяцаў усе пачалі заўважаць нейкую перамену ў пані. У яе з'явіліся дзіўныя капрызы, ніхто не мог адгадаць, чаго яна хоча, нудная, неспакойная, сварлівая, карала без віны пакаёвак і лёкаяў, лаяла суседа, крычала на мужа, ва ўсім маёнтку адзін кот быў добры і шчаслівы. «Што гэта такое?» – думае сам сабе пан Н. «Такая нечаканая перамена ў Антосі». Параіўся са старымі і дасведчанымі людзьмі, усе пагадзіліся на тым, што пані хворая, бо часта плача, наракае, хапаецца за галаву, нібыта мучыць яе моцны боль, і падае на ложак. Хворы ніхто не мог дагадзіць, толькі кот спакойна варкатаў ля яе. «У яе, напэўна, спазмы, — сказаў пан, — трэба клікаць доктара». Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.